الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون او غرزويدي لله البنات دا الله تعالى دا پارا لنا. سبحانه پاک دے ذات اللہ تعالی. ولہم ما یشتہون او د دید پارا آغس چی دیئے اغواڑی. و اذا بشرا او کلچ مبارکی ورکڑیشی او کله چې زیره ورکړې شي احدهم یو تن د دیتا بل انسا بجینې سرا. زل وجهو وګردی مخدد مسودن تکتور. وهو کظیم او دې ډکوی د غمنا. یتوارا من القوم پٹیگی دا قومنا من سوء دا وجه دا بدئی ما بشرا بی دا حاغا چددا زیر ورکڑ شوید پاغی. ایم سکوه آیا دے اٹم بی دغ معشوم علاهون. ایمسکه آیا دے اوسادی دغ معشوم علاهون. ظل سرا ام یدسه فی التراب یا ای اوٹمبی پخاورو کے. الا سا ما یحکمون خبردار بد دے آغا چی دئی فیصلہ کئی. للذین دا پارا دا آغی کسانو لا یؤمنون چی ایمان نراوڑی. بالآخرت پرزی رستی باندے مثل السوء مثال دے بد. وللہ المثل الاعلی او خاص دا اللہ تعالی دے مثال اوچت. وهو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زورور او حکمت والا دے. ولو یؤاخذ اللہ الناس کچری نسی اللہ تعالی خلق ظلمہما پسبب دو ظلم پا سبب دو گناونو دا غی ما ترکا علیہا پری بنک دی پا دی زمکا باندی من دا بطن سوک زند سر ولیکی و آخرهم لیکن رستو کئی دی الہ اجل مسمى نیٹے مقررتا فَإِذَا جَاءَ بَسْكَلَا چِرَاشِ أَجَلُهُمَا نِتَدْ دَئِ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً نَا رُسُكِگِ يَوْ گَڑَئِ يَوْ سِكَنْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ أَوْ نَا مَخِكِگِ وَيَجْعَلُونَ أَوْ غَرْذَوِ دَي لِلَّهِ دَعَلَّ تَعْلَى دَفَارَ مَا يَكْرَهُونَ آغَا كِبَدِ گَنِي دَفَارَ دَخْفَلُ زَنُنُو وَتَصِفُ عَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَوْ بَيَانَوِي جَبِدَ دَي دَرُوغَ ان لهم الحسنى چی یقیناً د دید پارا خوشالی دا لا جرما لا محالا بیشک ان لهم النار یقیناً د دید پارا اور دے وان لهم مفرتون او یقیناً دیبا پیش کولی شی دی اورتا وان لهم مفرتون او یقیننا دیبا سوزولی شی پا دی اور کے تاللہ قسم پا اللہ لقد ارسلنا الی امم خامخا یقیننا لیگلیو منگا پیغمبران امتنو تا ڈلو تا من قبل کا ستان اوڑان دے فزینا لهم الشیطانو بس خستک اغیتا خستکڑل اغیتا شیطان اغما لهم عملنا دا غی فہوا ولیهم اليوم بس آغا ملگرے دے ددئی نلر دے ولہم عذاب علیم او ددئی دپارا عذاب دردناک دے وما انزلنا علیک الکتابا او ندے رالی گلے منگا پتابانی کتاب إلا لتبين مگر دے دا پارا چ سرگن کے لهم الذی دیدا مسلی اختلافو فی چ دی اختلاف کڑے دے پاگی کی وہدنا او ہدایت دے ورحمت او رحمت دے لقومی امنون دا پارا دا داسی کوم چی ایمان راوڑی واللہ انزلا اواللہ تعالی راو ورئی من السمائی دا برنا ما ان عبا فاحیا به الارض نتازکی پاغسر ازمکا بعد موتیا پزدو چیدو داغینا ان لفی ذالکا یکیناً پدیکی لآیتا خامخا آی دلیل دے لکومی اسمعون دپارا دزا سکوم چاگئی اوری Thank you. دینا مخ کے آیاتن کے اللہ تبارک و تعالی نفی اکڑا د الوہیت د غیرنا او دغ الوہیت ثابتی د پار د خپل ذان چ الہ کارساز یو اللہ تبارک و تعالی دے بغیر د اللہ نا بل چاہتا الہ کارساز مو آئے او پا داغی باندی اغا دعوی دا توحید پیش کرا او داغی نباد اللہ تعالی مشرکانو دا پارا زجر ذکر کئی دا زجر اغیل ورکئی پا شرک باندی یسانونا دا اللہ تبارک و تعالی وی نعمتنا پا مخلوق باندے اللہ تعالیٰ کڑی وی او دی نظر منختے او اڑی دی غیر اللہ ورکی دی نتیجہ داوی چی اللہ کم احسان دی بانی کڑی دی غینا شکری کئی او دی آغا چا پا نم باندے نظر منختے ورکی چه آغای تا پتا ام نلگی آغای خبریگی ام نا اللہ تعالی وی دا دیتا پوست پتنا خام خاکوم چه احسان ما کرده او تا زنده بعد چه غیده غیر اللہ وی دا ظلم ده زیاده ده بیالا پا تیرا تیرا چه دا خلینا دا سه کاواکی و باسی چه آغا دا اللہ تعالی دیر زیاد بدی شی اللہ نا اولاد ثابت ای او بیا دم را گٹی یا حرکت چه دے مشرکانو تا ہوا ای چه پلانی مبارک شا لرد شوی دا نو پا دے خبرہ بانے دیر بد گڑی او بیا پا دے خلے بانے وائی دا پا رشتے دا اللہ لون دی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ او گردوی دای دا اللہ تعالی دا پارا لون سبحانہو پاک دے زاد دا اللہ دا دے خبرنا دے سا مطلب دے دا مطلب دے چھے کہ زامن ورلا گردینو خیر دے یعنی اللہ پا زامنو بانی خگنی او پا لونو بانی گنی بد گنی نو کہ دا خبر ای نو بیا خول دے مشرکانو پا طبیعت کے او دا اللہ تبارک و تعالی پا طبیعت کی او دا اللہ تبارک و تعالی پا صفت کی بیا سپرک شا دیم پا لربانی بدگنی او چی اللہ للون ثابتینو اللہ پیم بدگنی دا سی خبر ندا خبر دا ندا اللہ تبارک و تعالی مطلقی پا دیبانی بلگنی جا سوک اللہ لا ولد اولاد ثابت ای اللہ پا دیبت گنی لکا حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی چی دا آدم زی ماتا کنزل کئی چی دی مالا ولد ثابت ای دا ولی دے من کا دا او خوچے دنو بات تاسو بانی خوب بندی بد کنی خوب ما بانی بیاد دا مسئلہ بدائی لگی او کنه دغه خبره ده. بنیادی ټکی هغه داسې دی چې الله رب العزت وایي د آدم زوی ما ته کنزل کوي چې دې مال ولد اولاد ثابتې زوی را ل ثابتې بچی را ل ثابتې ذکر الله کل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد نه ده سوک پیدا دی او نه ده چانه پیدا ره سوک ته پیدا ندی نو که ده ولی لور ثابته ای او که ولی زوی ثابته ای ده دوار خبری غلطی دی. خدا خود مشرک ده ایو پی غور و نورکی چه و مشرکا تو خو بده لور بانی دیر بد گرنی بیا تو اولاد کې په دې لور ډېر باد غړې په زو خوشاله کې او بیا لګي نو مال داسې په بیانې چې مالونه نیولې دي او زمالونه دي دا هغه د جواب دا ورګي چې شرمېږي نه خپل خو په لور باندې باد غړې وای په یو تیار رالو په بل تیار دی لاړ شي دا مشرانې خزینه دي زکالا لکالا کلی کے درس کے خبر کو ما مونگا دا سوکراشی وی دا پلانی دیر بے مخارے وی دے دیر بے مخارے چالا مخارو شرمی گی نا وی چی دا اکدام مشرانی خد زیادر دا دیر جاہلانی دید دا زی خبر کئی چی کل دا خدای نگیلے او کل دا اللہ پا نعمد بانی نشکری او کله د پیغمبرۍ دعوی کوي دا خدای را لېږلې دي نو په تای را لېږلې دي الله خو دا نه دی ویلي الله یو چې را لېږي پیغمبر ته را لېږي نو پیغمبر ته نه ویلي پته وایي الله را لېږلې دي چاله را لېږلې تا له را لېږلې دي بل چې څوک وایي را د پلاني وړا شوی دا دانی آگانی نی دانی آگانی که دا علک موری یا که جنهی موری چوتاوائی پلانهی ماسی پلانهی پپو نسید شوی دا پیاو تیار رالا پا بلا دلال شی اوس دا چرا لم نمون کرده سیو خبرک پی پلانهی وی چه لانهی مشر آیا دولا چا خوئی چا پا یو تیار رالا پا بلا دیلارش مای دا بم پا تیار زی دا بم پا رنان زی مای دا چه ویدا شوینم دا دین یا با ویلی چا پا یو تیار رالا پا بلا دیلارش مای پا دی دا سی خواه که لور ناستا وا ویس خلکوی که دیر چا لماخ نشرمی میرا دا سی خلکوی دماخ خود نشرمیگم ده شیطان ده مخه نشرمیگم او ده شیطان ده ایجنتانو او ده آغه ده رسو ده الله نبی وی ده سی خزه ده شیطان رسی ده خزه چه ده شیطان رسی دی ده خزه ده شرکیاتو ندکی ده رسمون رواجونو فکتری ده شه ده مشرکانو کیومو الله ایمال لولا گورا ثابت ای او زما زاد دین پاک دی ولا هم ما یشتهون او د دې لپاره سوچ دی غواړي چې زما دې زامن وي زیب پیدا شي ډیر زیاد خوشحالي زکه و اذا بشرا احدهم کله چې زیر ورکړې شي او تند دیتا بل اونسا پا جینه ای سرا و تاوی لور لور دیو شو پلانی وی سده وی اوک بک شیده سی او در دیر خفگان مختور شی زلا وجو اگر دی مخدد مصودن تک تور ولی خفگان دو وجه نکنه خلق وی پلانی دا لیکتل نمخی تک تور شو یعنی دیر اگو خبگان نا وهو کظیم او حال داده چه دی پرسیدلی خلق وی پلانی خواست پرسیدلی دی اک بک دی وهو کظیم دی اسی اک بکی پرسیدلی دا سید خبر و شان و سرنی ولی لوری شوی را کن جه غلط کار شوی دی او بیا چه و ده سوگده ووی زان براون غاڑی او کور تا بلالش بیا با ده کورن روزی یا به علاقه پریخی و چه بچهی پیدا شوان ام دا چلو چه ده بچهی لور ده بچهی ده لور وادی نو ام بیا ده جنی پلار نی اچه ده زی وادی نو پتکه والی شمله بکی پریخی ای سریکڑه بگردی اچه دلوری وادی اللہ کسی شا کاکا کاکا خواهی جی دلوری وادی نره چی موسی چلی سی گناه ده انی یره جی تاستا خپتا دانو درزم چی اللہ که نیکا باز جی آقا پلانی تیویلی دی پلانی براشی دلور پا نیکا که پلار نی ما تا آقا را دیو کسوی تبا سکی مای تبا ہوئی نیکنه چیز سکم تبا سکے ما عزت تبا ہوئے نہیں کانا دیر خبر ما تاسولی دے دابا موئے نہیں دیر خبر چھ ما منگے کو پلوٹ سپیکر بانے اتاسولی دے ما ہوتا ہے دو مور نا خوک شے دنیا کی نی مور دیر خوک شے دے خمائی چھ دو ما زگر دو ما خام ما سپخین دو ما زگر میس کے وپار شوا نو ما خام میں والا جنازہ کڑے دا او ډیر لند ربی وی په دسمبر کې 44 سمه د مازیګر او د ماسپخین میاس کې وفات شنه ماسختان ویل جنازه وکړه په پو می چې د ماسپخین مازیګر میاس کې وفات شو ماخام ویل جنازه وکړه زمونږ ټول جنازه ماخام ماسختان وشوي دا غینا علاوه نور خبری ما چه کمی راغلی دی اغتا سوری دابا هم انشاءاللہ وینی دا اللہ نبی دا خپل بچهی دا خپل بچو نکاون خپل تردی دی دا اللہ نبی دا سکڑی یه روی چه دنو حقوق نسوانی تو دا حقوق نسوانی نس خبری چه خپل بچهی پا خپل دا غی نکا تردی او پا خپلی دا لاس نیوی او چه چا تی پا نیکا کلی دا آغا سر روان دی او دا آغا کور تی رسی تا دا پیغمبر نا زیاد غیرتی پیغمبر که دمر غیرت تی چه دا طول دنیا غیرت را جمع که دا آغا غیرت زرمی سیتا ندسی دا کم خبری دا زمانگا سوچ تی زان لا لورم ستا دا زیم ستا دے دا یو قانون دے دا اللہ رب العزت پا دے بانے زمائی ذات من دا دے بانے خستا پا گڑی اوچا دیگی پا دے بانے خستا عزت اوچا دیگی محبوس کی گی دا چے دا غیرت نا خلاف خبر آوے دو دین او شریعت ٹول غیرت غیرت تے شریعت وائی دا دو سڑی جنازہ بانا کوائی دین غیرت تیو کنه ده ده دو سڑی غیرت ده جنازه بینه کوئی ده غصی بیراخ کئی زمونگا پختانی کئی جنازه کئی کنه کئی او شریعت دمرا غیرت تی چوئی دو سی نو ده جنازه بینه کوئی ده دیره شریعت ده سی شیره او ده اللہ نبی وائی چه پردهی طور سر گردهی چه پردهی طور سر زن تا گردهی دا آغا جنازه با نکوی ده اللہ نبی وی غیرت تیو کنه ده یعنی ده دمر لوی ده به غیرتوب کار کئی چه پردهی طور سر چه آغا ده پیسو ده وجه نا پا میدان که گردی گی اوگانی وی ده پیسو ده وجه زگا چه آغای پیسا سرا کرده دا او ده زن تا گردهی پیسه وار کئی پا دغا سڑی بانے با جنازہ نہ کوئی غیرت دین دے او کدا بل دشے دے غیرت چھے دے نو اگا ٹول دین دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى کله چې زیره ورکړی شي د دې یو تن ته په جنۍ په لور وته وایي کاکا مبارک شه ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د ده تک تور وهو کظیم او دې ډک وي د غم له خفګان نه اوږ بوک وي پړسېدلې زنانه وته وایم تاسو کله چېرته بچی پیدا شي نو په هغې باندې موچه ده پا آغا بچه پیدایش موچه تا منپلی ویشلی دی چه بچه داری کرا پیدایش نوی ورشه و بوجه منپلی را کئی که نکی داسه دی دی اخپل زان دی اخپل زاد پا خپل چی دنو بیزتی کئی دا تم جنی پیدا شوی کنه دی اخپل زان پا خپل سپکاوی کئی او بیا بارمی او دا مبارکی سلامتی بی دا اللہ نبی وی لور رحمت دے زی نعمت دے او قرآن چکلا دا رحمت دا نعمت ذکر کئی تو لور ذکر مخ کے کئی دا اللہ رحمت دے اچھا سمالی مڑے گئے نو دک لور دے سر دا غریبا ناسی سر دا لچابی کئی اخپی دا لچابی کئی یتوارا من القوم پٹیگی دا قوم نا تا کوم لپٹیگی مخ پٹکڑی روانی سوک را تا دونو وشی لور دشوی را من سو ایما بشرا بی دو وجه دا بدئی آغانا چه زیر ورکل شوی دا دا پاغی چه پتا ہوتا ہو لکی جلور می شوی دا بس روان بی تختی بده کرینا مپرور دی ولی دیر لوی غلط کار ورکل شوی لور شوی را او آرمی ماغو جا سوچ کئی ایون سکو علاونین ایا او ساتی دیلر دا دی چر سر تختی دا او زمیر دا مذکر زکا و تا راجی کئی دی دا رجینه خبر ار پتکلا اغا خبر اغا سیز چی دا بی زیر ورکل شویده اغا ماشوم تازو کارو ای ماشوم پیدا شویده نوی آو نو یرا الگ دیو که جنی نو اول وی ماشوم نو بیا وی الگ دیو که جنی نو دا ماشوم که را کما تسکره که دا دی سوچ کئی ایون سکو علاونین ایا او ساتی دیلر غلاونین پا زلسر سوچ کئی سوکم یرا د سا شه د مړه کور را کړه نو د ګډي به زی او داسې دا دې په کوم ګرځین ها د سا شه د سپې به شوګان را بیا غې ته ډوړې غورځاو دا دې په کوم ګرځین مون کړه ولر غلی وانو وای دې سنوم دینو آغا یو بل خور و سره نو بیره دې نورینا مېسا وی نورینا مای نا بچه دا نورینا نلا مای تاو سو خواهی بی وی منگا او مای آو کنا دا پوشم پدی دا مای ستاو او ما خواهی دا خورده بی آو مای دا دیل ریخ دا نوم چه نورینا دا استادو دا نورینا وی دا نورینا چه نورینا آیا او را غلی و مای دا سوی وی دا آبسته ای خواه دازی وی وانی چیده نو رو که ہوئی دا سمره لوی خبردار دیر بعد دی آغا چی دی پی سلا کئی للذین لا یؤمنون بالآخرة کړه دی په آخرت عقیده وې دا غلط خبرې بینه کولې دا ګرمول والا خبرې بینه کولې دا سمره د فطرت نه د شریعت نه د الله د کتاب د تعلیم او د فکر نه سمره خلاف خبرې دي. د وجه دارا د قیامت نه مانی چې قیامت نه مانی او سره احساس نوي. للذین لا یؤمنون بالآخرة د پارا د هغه کسانو چې ایمان نراړي عقیده نه ساتي پورزه رسوی باندې مثل الصو مثال بد دی دې خلکو ډیر ناکاره مثال دې خلکو مثال بد دی بد مثال والا خلک دی. وللله المثل الاعلى او خاص الله لرا مثال اوچت دی الله دې ډیر اوچت مثال خاوند دی اور دې مثال ډیر بد دی. کله قران وای مثال د سپی دی کله قران وای مثال د خر دی کله یو کله بل دې مثال ډیر ناکاره دی او د الله ډیر اوچت مثال دی دې لګینو دې الله لونه زامن ثابتې او هو العزیز الله زورور دی چې دا کاواګه د خلینو استلې هغه مال به ډیرې کو خو الحکیم حکمت والا دی وخ ورګی ټیم ورګی کنه. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم دا کاواګه بکواسیات چې دی کوي کپدې باندې الله خلق رانی ولې کچاره نسله الله تعالی خلق په سبب د ظلم د دی دې ګناونو له غلطو خبرو د وجنه ما ترک علیه من دابتن نو نبی او پریخه پا دیزمکا بانی سزنده سر اس چه بینو پریخه هر سوی ختم کرو ذکر دی دنیا را دیزمکی دا کم چمک دمک چه دی چهل پهل چه دی پا دیگه دا کمی منده تردی او جوان او رناگانی چه دی دا دی انسان سر دی چې انسان الله ختمي ارث به ختمي چې انسان وخت پوره شي دنیا کې قیامت راځي او انسان الله د زمکه نه ختمي عرش به ختم کی دا نه چې انسان به د نبوز او نور به پکې ګرځي ارث به ختمي سو باندې کېږي نه الله رب العزت وايي کړه دای د ګناونه د وجه دای مانی ولې نو ما ترک علیا نبی او پریخه پا دی زمکا باندی من دا بطن سازن دا سر ایس یو شیم نا ایس یو شیم بین او پریخه دستی عرب تک زلزله دا حرب تک زلزله دا دا اشاری دی اللہ رب العزت دی پا منگا دا سی عذاب نراولی چ هغه کې مونږ ته د ذلت د رسوایی مرګ راشي او داسې حال کې چې زمونږ رب زمونږ نه ناراض وي الله رب العزت دې نکي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وایي چې الله تبارک و تعالی با په هغه کوم باندې چ هغه د خانقاه به دروانولو په تابعیا کې رواني هغه باندې الله عذاب راولي نو هغه خو په یو روډ باندې په یو طرف باندې یو شهر باندې روان دي خو په دا شهر باندې کاروباریان خلق د نورو خبرو لپاره تک کوون کې خلق به همزي وفيهم اصواکهم وَلَمَّا مَن لَّيْسَ مِنْهُمْ اَسُوک به می چې هغه به کاروباریان خلق وي او دې خلکو سره به څه تعلق نه وي او هغه ټول به کې الله غر کی تباہ وي کی. عائشه رضی الله تعالی عنها یا رسول الله نو هغه خلکم نبی له سامي او خو بیا به قیامت پر زبانه هغه ته الله پخپل عقیده او پخپل نظریه او عمل باندې راوچت کی ای بزان لوی او دا خلق بزان لجانم تزی اغی با اللہ جانت تبوزی تو جسم عرضی نا او پا کم لڑش دی او پا کم تباش نو چه کل عذاب رازی ده دین اصازو ده وجه نا او دا علاقه تباکی گی نو تو خلق با بکی تباش نو دا عذاب پا کاتا که مده دل دا مدیره لوی ده شرم خبره دا اللہ دی منگا پا خپل عذاب نتباکی اللہ دی زمونگ نرزا شی ولیکن یو اخیرم لیکن نسی لیکن رسو کئی دائی الہ اجل مسمى نیٹے مقرر دا اخپل ٹیم دی رسو کئی نو فائدہ جا اجلوم نو کل چراشی نیٹد دائی لا یستاخرون ساعتن نبا رستو کے گی یو گڑائی یو ساعت یو سیکنڈ یو لمحہ بالکل یو گڑائی باہم چیرینو نو رستو کے گی چکلے اغٹیم راش کدھ کٹائی چاپیر لکمان چرلی عزرائیل حکیم چراشی پشانزی بیا ٹول دنیا گوری مال اسباب استعمالی گی ڈاکٹران الاڑی ماہرین الاڑی اللہ رب العزت و یو گڑی بند رسو کی گی ولا یستقدمون او نبا مخ کی گی و یجعلون او گردی دی للہ دپارا دا اللہ ما یکرون آغا چی دی خپل زان لنخوخی آغا چی دی بدگنی لکا اللہ لڑونا کر دے کنا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ او بیانوی جبیر دی دروغ پا داغ جبو بانی دی دا دروغ نوائی چه اللہ لڑا نیولی دی و اللہ زامن نیولی دی پا دی اخپلو جبو بانی داغ دروغ نوائی لگی دا دروغ جن او بیا اَلَّا لَهُمُ الْحُسْنَ چه اکینا دیلا خوشالی دی زان دا پارا داوائی چه زمان دا پارا دی آغا سی زنائی چه ما تا پی خلق دا خوشالی مبارکی را کئی زمان دا طبیعت مطابق لور دا زمان نکی گی زامن دیوی جہداد دیوی مالون دیوی گاڑی دیوی محلون بنگلی دیوی مارکیٹون دیوی زمان دا پارا دی دائی اچھے کم شے زان لبد شے نو اغا اللہ لوائی چھے اللہ لونہ نیولی دی لا جرما لا محالا بے شکا ان لہم النار یکیناً دید پارا اور دے اللہ وائی وَتَصِفُ عَلْتِ عَلْسِنَتُهُمُ الْقَذِبَ ان لہم الحسنہ چھیکیناً دید خوشالی دی اللہ وائی نا یقیناً چه دیلا اور دے خوشحالی چه درا وَأَلَّهُمْ فَرَتُونَ او یقیناً دیبا آغی تا اوڑان دی کولشی دیبا آغی کے سیزلشی پا داغا اور کے دے خبرو دے اکیدے انجام او نتیجہ دے خراب دی خطرناک دی اللہ رب العزت وائی دے نمخ کے ممرہ لگلی دی کنا تو میرا لے گلے ستانا میں مخ کیوں پیغمبران را لے گلی دیگا نا دو آگا چھے کمو خلقو ترا غلیو انو چانسو شو تاللہ قسم پا اللہ لقد ارسلنا الی امم خامخا یکنن لے گلیو مونگا پیغمبران نورو کومنو تا ڈلو تا امتنو تا من قبل کا ستانا اڑان دے فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ دو خستکل اغیت شیطان عملونا دا غی پری دیئے چی کم سڑے کم گناہ کی لگیا دے او آغا گناہ تے دو مذہب او دو دین جامعور کردے دا ایک قوالی بوائی سو پیانا کلام سار وائی چی قوالی وائی جا سواب دے حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے دا قوالی دا وہی جو مستوی عرشت مولا ہو کر اتر پڑا ہے مدینی میں مصطفیٰ ہو کر اکلوئی اللہ کے پرڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. دار دو قوالی دا صوفیانہ کلام دے او دا ثواب دے. آرمی ڈولکے وہ سراغا گئی او دا وہی صوفیانہ کلام دے. آگئے تا خوئی ثواب ہوتا وئی پھر درگاہوں اور زیارتوں کے ناسی ثواب ہوتا وئی. یار چرس ڈیر خشے دے ہوئی خا اللہ کا چرس کے یار بچے دا چرس کے گا نا بس خوئی بنے دو پچیران بھی او دار بنے دا سے نرمی چپ دنیا بانے والے سرکار نے چار سو نمبر تھا بس دائے دشیا جوڑ کے لگا جو قرآن پسی دیم نمبر دا شیر دا وہ یار جو پکیری بوٹی نہ جوڑے گی دا اونن سوا خدا نوے نسل نہ دے پدے کے بڈیر کم خل گی چیبا دگے سیز نہ بچ نشاور سیز حرام دے صفت والا لکم جانے کے سڑیا نشاور شے حرام دے دے دا کی کلی کچہری ہوا زیدہ کے ڈی پی او سے براغ لے اور مائی ڈی پی او سے بھی ہوتا پوسو کما یہ بولے نا ماں ہوتا رے زمنگ دے ضلع کے پوڈر خرسی گی یہ خبر رکھو میں نہ خرسی گی یہ خبر رکھو میں از راجا پتا پوڈر یا نوی نمرا وی نما نما چدا چڑھتا دشپے دئی پکور کی پوڑی را وری گی ہمارے دے معاشرے سوکھ دیا گئی خرچ ہی کا روزہ ماسو کو نہیں لے جانو میں تو روزہ ماسو کو نہیں لے جانو میں بلا داوام چار دو تر سڑے ہونے والا شی نمائ دئی بتا ہوا چیئر داسی وردان ہونے تماچا ہوا را نمائ سر چنو آگا پرچا میں تماچے کٹ سی نمائ چار سو تما دا پرچا والی نے کٹ کی زمانے پہ خدا کا سمی کرے دے دوڑ و خبر و مالا جواب را کرے. بیا انسپیکٹر سے ماتا ٹیلیفونوں کا یہ بادشاہ سے تاؤ تر چاہے دادا یہ تھری جی ڈشے ہوئے تھا چستا سو کی ہو ماں ہوتا ہے میں جی ڈیر غلط جواب دے رہا کم وے نہ وے قسم پخ دے دے ڈیر برننگ پوائنٹ تے چکے چڑھ رہے ویزا خرچ ڈی پی او سے بغاگو نہ کہو تا خو یہ منگلا چھ کم دنوں کار کا تلو نمایا ہو وے بس آؤ شکر دے دے گا نا جگہ کیوں نہ دا کوئی برننگ پوائنٹ تے دیر غور لگی مائدا شیر دا لسا خبر اللہ دا والے مائدا سوک مائے باہر پکے نشی پرے خودے پیزار نشی پرے خودے مائے چار دا سیکل نشی ادرو لے بیزائے دا نسا پا دے کے دے نشی بس آسنبال شوی نمائے والے دے خبر سے علاج نشتے دا جو سو خرسائی مائے غارہ ہونے وائی کانا نو آج سو کیا خرسائی غارہ ہونے وائی سبا کے وسرا اللہ دے رحمو کی ارس فزینا لہم الشیطان ایو ما تے دا رباب زکا کا کوما چ دے سارا وی بس زما کنیکشن اللہ سرے مزا تم اول دا رباب اللہ تا گے تا سجیب مخلوق تے لکدی دا وسو ایرورا فزینا لہم الشیطان و ما لہم لخست کری دی دا شیطان عملونا دا دی اچھا با بس چیدنو الکان روستی جماعتا ادگانو پا ترز بانی نظمونی و بس اقا بوائی او دا مولود شریف تی را رم بای فضینا لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم اليوم نو آغا شیطان چی آغا خلق گمراہ کرو آغا دوستے ردائی ننرزے ام آغا شیطان ردائی دوستے ردائی ملگرے دے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او دے دپارا عذاب ناک دے دے خلقو لا تسلی پیغمبر لیم ورکلا پکی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ یہ خبر خوندنا جسڑے اجاڑے نو او چھے کم خبر کینو ایک دغا دے پکینو کولا نو خبر نو اللہ وائے قرآن را لے گل دغلا دے دا سکی یار جی دا اختلافی مسائل میں چڑھائی کن جرگر اگلے وا وی کما دا پلانے جواب را کی غیوب کی وی ناظم سے بد کے لیے مال وے ماضا کا دلیل شتے چرا لے لو بھائی بچا دے ماضا کا دلیل شتے میں ایسا دلیل ایسا ٹوپائی کسان چل تسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرق منگول والا گوئی دا اللہ پر اسی بانے ٹول او تس نس کے گئی ماں میں تک میں پاٹائی کے استعمال رسکار میں استعمال رسکار میں تو تک میں پاٹائی کی ویز نیشنل پاٹائی کی میں دا کا ناظم سے پکوا پاٹائی کے الٹی دو یونین کو سر وید مسلم نہیں کرے میں دا بل سے وید جماعت اسلامی کرے نہ میں والا تفر رکھوں مت اس نس کے گئی ٹول مائدہ اللہ پاٹے کی شی کا نا سو لے مائیو پیو پاٹے کی بلا بلا کے بل تاوی خبر بل پلا وڑ والا مائتا پایات نہ پوئے گی کا نا دیا یاد دا مطلب ہو مائدہ والا تپر رو کی آواز مات ہوئی کتا تم بھائی تو خیر دے مائدے الیکشن پر آدھو کہ جو بل پسی کانزل کوئی خیر دے او آر یو تازو کہ وہ زپا حق ہے مائدہ بل پنا حق دے خیر دے مائے کندا یا تون مونگ لگتی دے دا مطلب دے جاتا چکا مطلب بیان کا میں تا قرآن کے تحریف ہو کا دے دا مطلب بالکل نہ دے تو غلط ہے تن پوئے گی بلا خبر کو مائے دام آئے دا دلیل مو آیا مائے تو پتے نہ پوئے گی دے بس اللہ کی رسی کو تامیرا کو اور تپری کی محمد پر دے دا مطلب دے مائے حبل اللہ دا اللہ کتاب تو وہی دادا اللہ دے نبی خبر اللہ مائے راضی اللہ وی ٹول پہ قرآن یو شی کہنا مائے راضی تو قرآن وام مزہ ٹول یو شی کہنا سلام مائے چا بکور شنا جانڈا ولو اجرو لے چا سراو درو لے چا برگ ادرو لے چا بلا ادرو لے زائی مائے ٹول دے اللہ تعالیٰ پہ دین بانے راضی یو شی کہنا ٹول یو شی کر دے دا مطلب انو بیا خور راضی وان مائے اللہ وائی ما دل کتاب راو لے گا وما انزلنا علیک الکتاب او نظر علی گلے مونگ پتابانی کتاب اللہ لے تو بینا لہم مگر دے دا پارا کتاب بیان کے دیتا قرآن میں راو لے گا کتاب میں راو لے گا دے دا پارا چھ بیان کے دیتا اللہ زی آغا سو آغا مسئلہ اختلافو فی چی دئی اختلاف کئی پاگئی کی سکے وایا اسو قرآن وی دئی تا آغا مسئلے بیان کے چی دئی پاگئی اختلاف کئی سبا کیا لگا دا اختلافی مسئلے با بیانے میں نا وی دا آغا چی دئی پا کما مسئلہ کے اختلاف کڑے دے چی آغا تا بیان کے دا آغا پا حقیقت پوکے چی تاسو پا غلطے دا دا اللہ دا توحید خبر دا تاسو پا غلط ہے دا دے وائی اغاو پا غلط ہے او تبا دا نوائی چی تبا غلط ہے دا خپلا خوا خلاص تا خپلا خوا خلاص دا خبر دا تبا غلط ہے میاں سے اولاد لائی سایانو میاستا نوائی رنگ پا ما بانی او مخی نوائی ساسو پتا نلگی نی ما بانیم خیر دے رنگو مخی تاسو دائی دا زیال رنگو لی کنا نمائی دائی دا سی دے او زن دا سی کئی چی لکا زر دیر زیاد چی دنو لکا سیکولریم چی خیر دے که چارا بانی دوان رنگو مخو که چارا بانی دی سایانو مخو که چارا بانی دی یهودو مخو که چارا مسلمانانو مخو اس را بس چل که دا زمان مشرانی دی سر بسکے دی خیر دی دی دا سیزو نجی اگا بل کور که دا سپوک کانڈک ساتھ لے دا زمان مشری کئی ولکا کک دے دا اقلیتو دا غیر دا حقوقو تحفظو کئی دا غیر جان و مال حفاظتو کئی دا غیر دا عبادتگانو حفاظتو کئی چه سوک ورلا مندرون نروانی سوک ورلا گرجه نروانی داغه که در اخپلا عبادت دی پا اخپلا عبادت خانه که دن نکی باہر نا زمان مسلمان دی نو گمراه کئی اخپل لیٹریچر دی نو خوری خپل دین د مذهب پرچار دے کلاو پا دے معاشرہ کے نگئی چھے مسلمان ہم تو پرچار کئی دا بنے گئی نور دا غی دا انصاف ور گئی کچا عیسائی استعمل کی ہوا جو ور کا سزا بسوی ہوا جنا قانون دستا اسلام دے تدا ہوئی دم را حد لخبر اللہ یہ خدا مردم نے چھے دا غی رنگون پزانو مخاو داو کا واغا ہو کا دار دا چاوی تو مسلمان اللہ وی سبغت اللہ رنگ شئی پر رنگ دا اللہ بانے دا اللہ را دین رنگ پزان بانے واچو نور نور رنگون اللہ وی پزان بانے ماچو دا کارو حلال پاک جی دونہ ساتھ یا بلکور کے کنڈک ساتھ لے نسپو دا دیا چو اسے نٹو کرپشن کوئی کے دا سپو کنڈک ساتھ لے دا سنگ بشران دی لکہ دا قیادت کئی دا لیڈرشپ کئی اپا دے بانے کئی گی افسوس دے کنا عجیب افسوس دے و قرآن اللہ را لے گلو چی دے قرآن سرا یو خکل صالحا مزیدار انسانی معاشرہ کائی مشی مثالی قرآن را والی کنا قرآن بانی معاشرہ جوڑا کئی کنا تول ملک با دے امن و امن راشی روروالی باوی خواخوگی باوی ایو بلنا زاری دل باوی مینا محبت باوی امن سکون چین بوی چکل قرآن والا جون را دے و هدن و ہدایت و رحمتن و رحمت لقومی یؤمنون دا پارا دا داس قوم چی ایمان راڑی ور پسی دلائل عقلی بیا باب شروع کئی واللہ انزل من السماء او اللہ را ورید برن ما ان ابو باران نو وریگی فا احیا بی لارد نو تازه گی پا غی سر ازمکا بعد موتی اپس دو چه دو داغی نا مرگ سر او چه دل چه پکی زرغونه نکیگی بعد موتی ها کلن کلن کلن زر دستی غنه و داغا کم تاسو کم سیاسی و پس دگی چیدن و غی بانی تاسو خاطر درو نوی ما چې خبره کوم نو زما مطلب دانی چې زیو پارٹی را حکم بل پیدا پاسا کوم نه نه اغلار چې خپل خپل خو خدا زمونږه بنیاد چې هغه کیدا ایمان دین اسلام هغه دنیاوی سزونه دی ثواب او ایمان به نه غنی ضرورت په توګه باندې استعمالیږي چې غلط سړی ملګرتیا باندې کې د دوکا باز د دروغجن د بې ایمانه او د دې قسم خلکو او نور چې دین استاد خپل دنیاوی لندین دی هغه ځان لشه دی دا مونږه والله که زما دا مطلب وي چې کمې پاټۍ نه کمه غلطی کیږي د شریعت په نقطه نگاه سره د اصلاح په نیت باندې مونږه ایوانه رد کوو دا یو کلاو خبره ده که هر څوک مونږه کله نه کله د خپل جماعت و خپل و ملگرو بانی خشدید سختی سر رد کو دانه چه زمان ملگر غلطی کئی داغو پتی نا نا نا سوال نا پیدا کی دا شه نیشتی ری دا نیشتی بلکل نا و الا لکم من بعد موتی الا فی ذالک یکینا نا پدی که لایتا خم خد دلیل دی لکامی اسمعون دا پارا دا داس کوم چی اغی اوری پوئی گی منی اللہ وی دا اغی کوم دا پارا اللہ دی منکی دا پوئی آغا جذبہ پیدا کی او اللہ را بولی ذاتی زمونگا پزرونو کی دا قرآن او دا سنت سر مینا دیر کی اللہ دی زمونگا جون دا قرآن او دا سنت پرانا کی اللہ دی زمونگ دا پارا